Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 25. Капелан. Уже не вперше за останній час капелана мучили тяжкі роздуми. Що ж воно діється на білому світі? Як це терпить Бог? І як тут зберегти силу духу та переконання? Бути священником анабаптистом в армії США, навіть якщо і все гаразд, річ непроста. Без твердої віри – це нестерпна мука. Всілякі горлодери нагонили на капелана страх. Напористі хами, як от полковник Пескард, примушували його перебувати в постійному стані безпорадності й самотності. Куди б він не поткнувся, в армії його всюди мали за чужака. Мало того, що солдати-офіцери ставились до капелана зовсім не так, як до всіх інших солдатів та офіцерів. Навіть військові священники інших віросповідань виявляли один до одного куди більше приязні, аніж до нього. В світі, де успіх – єдине мірило доброчесності, йому судилося бути невдахою. Він з болем усвідомлював, що йому фатально бракує церковницького апломбу і того елементарного життєвого досвіду, уміння жити, на які спиралося процвітання безлічі його колег інших віросповідань чи з інших сект. Доля просто не приготувала його для успіху. Він вважав себе бридкою істотою, а єдине, про що мріяв від зорі до зорі, це бути вдома біля рідної дружини. Насправді ж відкрите бліде тонке, немов вирізблене з пісковика обличчя капелана, було напрочуд гарним і цілком гармоніювало з його допитливим, чуйним, безхитрим розумом, вільним від будь-яких забобонів. Хто зна, а може він і справді є Вашингтон Ірвінг. Може то він ставив ім'я Вашингтона Ірвіна під тими листами, про які не мав жодної гадки. Подібні провали пам'яті, як він знав, давно відомі медицині. І знав, що нічого не можна знати напевне, навіть того, що нічого не можна знати напевне. Капелан цілком виразно пам'ятав, чи просто в нього було враження, що він цілком виразно пам'ятав своє відчуття, ніби десь уже бачив Йосаріна раніше, коли вперше побачив його на шпитальній койці. Він пригадав, що мав таке ж тривожне відчуття через 2 тижні, коли Йосарін зайшов до його намету, попрохав допомогти йому звільнитися від подальшої участі в бойових операціях. Але на той час, звичайно, капелан уже встиг познайомитися з Йосаріном і не де-небудь, а саме в тій химерній, неймовірній шпитальній палаті, всі пацієнти якої скидалися на правопорушників, за винятком хіба що нещасного, сповитого від голови до п'ят у білі бинти, замурованого в гіпс вояка, котрого якось опівдні знайшли мертвим з термометром у роті. Але капеланові здавалося, що була ще одна зустріч, сповнена потаємного значення, і куди важливіша, ніж при відвідинах шпиталю. Йому здавалося, що він зустрічався з Йосаріном у якусь вельми віддалену, майже небувалу, чи сказати, духовну епоху іншого існування, і ще тоді зробив наперед те безнадійне визнання. Те ж саме, що пробулькотів при зустрічі у своїм наметі, що, мовляв, нічим, абсолютно нічим, він не може йому допомогти. Болісні сумніви такого роду день і ніч гризли змучену капеланову душу, обмежену хирною телесною оболонкою. Чи існує якась одна істинна віра, і чи є загробне життя? Скільки ангелів можуть танцювати на вістрі голки, і чим займався Господь у безкрайньому океані вічності, перш ніж створити світ? Навіщо було ставити застережний знак на Каїновому чолі, якщо на світі тоді не існувало інших людей, від яких йому треба було застерегти? Чи були дочки Адама і Єви? Такі й подібні великі та складні питання буття тривожили його невідступно. Однак найважливішим з усіх було для нього питання зичливості та гречності. До цього путу бився капелан в лищатах сумнівів, неспроможний ні розв'язати, ні відкинути, як нерозв'язні корінні проблеми буття. Він постійно перебував у стані розпачу і ніколи не втрачав надії. «А вас часом не навідує відчуття?» – повагавшися, запитав він Йосаріна, який сидів у його наметі, тримаючи в руках пляшечку теплої кока-коли. Єдине, чим міг утішити його капелан. «Що ви перебуваєте в ситуації, яку вже колись переживали, хоча добре знаєте, що перебуваєте у ній вперше?» Йосарін неуважно кивнув, думаючи про щось своє, а капелан аж частіше задихав від солодкого передчуття. Наближався момент, коли, поєднавши зусилля своєї волі з зусиллям волі Йосаріна, він розсуне нарешті ту важку чорну завісу, за якою ховаються таємниці буття. «А зараз у вас такого відчуття немає?» Йосарін похитав головою і пояснив капеланові, що дежавю виникає в людини через нетривале запізнення в роботі одного з двох нервових центрів, котрі повинні реагувати на роздратування одночасно. Та капелан, власне, не слухав його. Він був розчарований, але не дуже повірив Йосайренові, бо вважав, що одержав віщий знак. Таємне й загадкове знамення, про яке поки що не наважувався згадати у голос. Грізне знамення те говорило або про його богонатхненні прозріння, або про хворобливі галюцинації. Він був або блажений, або безумний. Це було ні дежавю, ні прескув'ю, ані жемевю. Та не виключено, що існували ще й інші в'ю, про які він навіть не чував. І лише одне з них могло б вичерпно пояснити те дивовижне явище, свідком та учасником якого він став. Можливо, навіть таке. Ніщо з тих подій, які він вважав реальними, насправді не мало місця. То всього лише аберація пам'яті, а не реальне переживання. І насправді капелан навіть ніколи не думав, ніби раніше бачив те, про що думає зараз. А просто якось він подумав, що бачив це. І його теперішнє враження, ніби він колись про це думав, це всього лише ілюзія ілюзії. Тобто він лише зараз уявив собі, буцімто колись бачив на дереві, що росте на цвинтарі, живого голого чоловіка. Капелан уже давно усвідомив, що він не дуже пасує до своїх обов'язків. І частенько питав себе, а чи краще йому жилося і служилося би, коли він став рядовим піхотинцем, артилеристом чи навіть десантником. У нього не було справжніх друзів. До того, як познайомився з Йосайреном, він не почувався вільно з жодною людиною в полку, та й з Йосайреном йому було нелегко. Від нього можна було щомиті чекати ще якоїсь дикої витівки проти начальства, кожна з яких примушувала капелана завмирати від захвату і страху водночас. Проте капелан відчував себе в цілковитій безпеці, коли з'являвся в офіцерському клубі в товаристві Йосайрена і Данбара чи навіть Крістія і Макпростака. Він сидів з ними, і цього йому було цілком досить, бо, по-перше, сама собою вирішувалась проблема, де і з ким сидіти. А по-друге, це рятувало його від небажаного спілкування з іншими офіцерами, які завжди з перебільшеною сердечністю вітали його, а потім весь час напружено чекали, коли ж він подасться геть. От самої його присутності багатьом робилось ніяково. Всі начебто ставилися до нього надзвичайно чемно, але ніхто не виявляв щирої сердечності. Кожен був готовий з ним побалакати, і ні від кого не чув він теплого людського слова. Інша річ є Сарен та Данбар. От вони поводилися з ним цілком невимушено, і йому було з ними майже затишно. Вони навіть стали на його захист одного вечора, коли полковник Пескар знову хотів би витурити його з офіцерського клубу. І Сарен тоді так рішуче підвівся, готовий утрутитися, що Крісті злякався за нього і мимоволі загорлав «Йосаріне!». Почувши це прізвище, полковник Пескард весь пополотнів і на загальний подив у паниці позадкував та раптом зіткнувся з генералом Бидлом. Той бредливо відштовхнув його ліктем і тут же звелів, щоб полковник наказав капеланові відвідувати офіцерський клуб щовечора. Призвичайтесь до раптових змін свого статусу в офіцерському клубі було для капелана не менш морочливо, аніж пригадати, в якій з 10 їдалень авіополку він за розкладом має обідати того чи іншого дня. Взагалі він би погодився залишитись вигнанцем із офіцерського клубу, коли б не та втіха, яку діставав від спілкування зі своїми новими приятелями. А крім офіцерського клубу, капеланові ходити було нікуди. Він проводив цілий вечір за одним столиком з Йосайреном та Данбаром над майже непочатим келихом густого солодкого вина і весь час тихо й соромливо усміхався, незграбно крутячи в руках кукурудзяну люльку, яку час від часу натоптував тютюном, щоб зробити 1-2 затяжки. Просто так, про людське око. Говорив він лише тоді, коли до нього зверталися. Зате охоче слухав Крісті, чиї слізливі гірко-солодкі лементування дуже часто відлунювали в його душі думками про власні митарства і викликали приплив журби за жінкою та дітьми. Капелан незмінно погоджувався з Крісті, навіть підбадьорював його співчутливими кивками, а сам зі світлим жалем думав. І який же він іще юний, щирий та недосвідчений. Скромник Крісті не дуже хвалився, що його кохана проститутка. І капелан уторопав це лише з цинічних кпинів капітана Гада, який, проходячи повз їхній стіл, щоразу фамільярно підморгував капеланові і кидав Крісті щось єхидно бридке. Це страшенно не подобалося капеланові, і він на силу стримувався, щоб не зичити лиха капітанові Гаду. Ніхто, навіть Крісті, здається, не усвідомлював по-справжньому, що він, капітан Олберт Тейлор Святмен, не тільки капелан, але й жива людина, що в нього може бути чарівна, лагідна, гарненька дружина, яку він палко любив, і трійко маленьких блакитнооких діток з ніжними личками, рис яких вже встигли стертися в пам'яті. Ставши дорослими, вони вважатимуть його диваком і, можливо, ніколи не подарують йому, що через його сан їм доведеться не раз потрапляти в незручне становище. Чому ніхто не хоче зрозуміти, що насправді він зовсім не дивак, а нормальна доросла, тільки страшенно самотня людина, що намагається вести нормальне, доросле, хай навіть самотнє життя. Хіба в нього не потече кров, як його штрикнути ножем? Хіба ж він не засміється, як його полоскотати? Здається, їм ніколи не спадало на думку, що і в нього, як і в них, є очі, руки, ноги, внутрішні органи, почуття і уподобання, що його може ранити та сама зброя, можуть зогріти або застудити ті самі вітри, що й їсть він ту саму їжу, хоча гай-гай щоразу в іншій їдальні. Єдиний, хто справді розумів, що в капелана є душа, був капрал Безбог, бо він умів брутально плювати йому в ту душу, звертаючись через його голову до полковника Пескарта з пропозицією розсилати друковані на бланках листи співчуття родинам загиблих та поранених у бою. Його жінка була єдиною істотою, на яку він міг цілком покластись. І коли б йому дали спокій, дозволили ніколи не розлучатися з нею та зі своїми дітками, капелан нічого більше від життя й не бажав би. Капеланова дружина була стримана, мила, тендітна, чорнокоса жінка років за 30 віком, дуже приваблива з осиною талією і спокійними, розумними очима на жвавому дитячому личку. Усміхаючись, вона показувала сліпуче білі, гостренькі зубки. Капелан потроху вже забував, як виглядають його діти, і щоразу, розглядаючи фотографії, мав враження, ніби бачить їх уперше. Він любив дружину дітей з такою невгамовною жагою, що часом хотів упасти на землю і ридати, мов усіма покинутий бездомний каліка. Його невідступно мучили кошмарні видіння. Уява малювала жахливу загибель родини від якоїсь страшенної хвороби або від нещасного випадку. Страх перед невиліковними недугами, як от рак чи лейкемія, отруював кожну хвилину його самотніх роздумів. По кілька разів на тиждень він переживав смерть свого наймолодшого сина, ще немовляти, бо так і не навчив дружину, як зупиняти артеріальну кровотечу. В німому заціпенінні, обливаючи сльозами, він спостерігав, як одного за одним, цілою низкою всіх членів його родини вбиває електрикою від стінної розетки, бо так і не сказав їй, що людське тіло добре проводить струм. Майже щоночі всі четверо гинули в полум'ї, бо вибухала газова колонка, загорався їхній дерев'яний двоповерховий будиночок. Він бачив з усіма страхітливими, від яких стигла кров подробицями, ніби п'яний дебіл водій перетворює на липку криваву масу любе тендітне тіло його дружини, приперши її машиною до цегляної стіни критого ринку. А якийсь благопристойний на вигляд сивоголовий джентльмен тягне за ручку геть від цієї жахливої сцени його заплакану п'ятирічну доньку, відвозить її до старого піщаного кар'єру, гвалтує там і калічить на смерть. А тим часом повільно конають з голоду двоє молодших його діток, бо теща, яка мала за ними доглядати, впала трупом біля телефону від розриву серця, коли дізналася, що сталося з її дочкою. Дружина, лагідна, мила, турботлива, просто випромінювала милосердя. І капелан палко мріє вторкнутись її теплої руки, погладити чорні шовкові коси, почути рідний заспокійливий голос. Як особистість вона була сильніша за нього. Раз чи два на тиждень він надсилав додому коротенькі бадьорі листи, а сам ладен був цілісінькими днями писати любовні послання розпачливою рукою, виливаючи на папері щирі освідчення у своєму смиренному благоговінні та жаданні, а також викладати детальні інструкції щодо того, як робити штучне дихання. Порив його строго жалю до себе, йому кортіло висловити їй всю свою розлуку, всю нестерпну самотність, а також попередити, щоб вона ховала від дітей подалі бурну кислоту і аспірин і переходила вулицю лише при зеленому світлі. Але він не хотів її хвилювати. Істота добра, тонка, співчутлива, вона сама інтуїтивно відчуває, як йому тут важко. Марячи про той день, коли вони нарешті знову будуть разом, капелан незмінно і ясно бачив її в своїх гарячих обіймах. Відчуття, що він ошуканець, найлютіше гризло капелана, коли він керував похоронною відправою, і він ані скілечки не здивувався б, якби виявилося, що ота мара на дереві була виразом осуду, всевишнім блюзнірства і гордині, що він їх не може в собі подолати, роблячи Боже діло. Напускаючи на себе врочистість, симулювати горе, вдавати ніби тобі, як нікому іншому все відомо про таємниці замогильного життя. І все це перед лицем такого грізного і незбагненного явища, як смерть, здавалося капеланові найтяжчим із злочинів. Він пригадував, чи був майже переконаний, що пригадує, сцену на цвинтарі до найменших подробиць. Він і досі бачив, як наяву майора та майора Денбі. Вони стояли обабіч нього, похмурі, мов кам'яні стовпи на руїнах. Він міг би, подумки, перелічити всіх рядових і сказати точно, хто з них де стояв. Він бачив чотирьох застиглих чоловіків з лопатами, огидну труну й велику пухку купу червонувато-бронатної землі, що переможно громадилась над могильною ямою. І над усім цим важке, нерухоме, позбавлене глибини гнітюче небо, дивовижна порожнява й непроникненна блакить якого діяли на душу мовотрута. Забути все це було неможливо, бо все це стало частиною і тлом найнезвичайнішої події в усьому його житті. Події, що, можливо, належала до чудес, а, можливо, й до царини патології. Йому привидівся голий на дереві. Як це можна пояснити? Це не було вже бачене чи ніколи не бачене, і, напевно, не було майже бачене. Жодна із категорій дежавю, жемвю, пресковю не могла в собі цього вмістити. Тоді, можливо, то був просто привід, душа небіжчика, небесний ангел чи пекельний дух? А можливо, весь цей фантастичний епізод – це всього лише витвір його хворої уяви, продукт власної звироднілої капеланової свідомості деградованого розуму. Можливо, того, що на дереві справді сидів хтось голий, і не тільки він, бо незабаром до голого приєднався ще один тип, одягнутий з голови до п'ят у зловісно темне вбрання, з рудуватими вусиками. Сидячи на гіляці, він навіть виконав якийсь ритуал, вклонився і подав голому брунатний келих, з якого той щось відпив. Такої можливості капелан не міг навіть припустити. Капелан щиро прагнув допомогти всім і кожному, але був неспроможний допомогти нікому, навіть Йосарінові. Він постановив нарешті схопити бика за рога, зробити таємний візит до майора і перевірити, чи не вигадує Йосарін, коли каже, що полковник Пескард примушує своїх підлеглих виконувати більше бойових завдань, аніж в інших авіаполках. На цей зухвалий вчинок капелан наважився після чергової сварки з капралом Безбогом, тільки-но запив тепловатою водичкою з фляжки свій звичний безрадісний сніданок – шоколадний батончик «Молочний шлях» та бисквіт «Дитяча радість». Він вирушив до майора пішки, скрадаючись, щоб його не помітив капрал Безбог, безшелесно перебіг через лісок, а коли обидва намети на галявині зникли за деревами, спустився до рову покинутої залізниці, там іти було легше. Капелан квапливо ступав по скам'янілих дерев'яних шпалах, а в серці у нього клекотів гнів щирого бунтівника. Того ранку його по черзі ображали і залякували полковник Пескард, підполковник Порк і капрал Безбог. Ні, він кінець кінцем має показати їм, що не дасть собою попихати. Невдовзі його хворим легеням забракло повітря, але він і далі мало не біг, боячись, що варто сповільнити крок, як і від його рішучості не залишиться й сліду. Раптом він помітив військового, що брів йому назустріч поміж іржавими рейками. Щоб його не побачили, капелан хутко вискочив з рову і, пірнувши в густі чагарі, почимчикував далі тіністим лісом по вузькій і звивістій, порослій мохом стежці, що вела в тому ж напрямку. І йти тут було важче, але він просувався вперед із тією ж несамовитою відчайдушною звагою, раз у раз посковзуючись і спотикаючись, дрепаючи руки об колюче гілля, що заступало шлях. Нарешті чагарі та кущі високої папороті розступилися, і капелан, зігнувшись, прошмигнув повз брудно-оливковий причіпний фургон на шлакоблокових опорах, що його помітив ще здалеку крізь поріділий чагарник. Далі проминув намет, біля якого вигрівався на осонні лискучий перлисто-сірий кіт. Потім ще один фургон на шлакоблоках, і кінець кінцем вилюкнув на галявину, де розміщалась Йосарінова ескадрилья. Його губи були солоні від поту, але капелан, не зупиняючи, швидко перебіг галявину і увірвався до штабного намету, де назустріч йому підвівся кощавий, сутулий, вилицюватий штабний писар-сержант із довгими білявими патлами і чемно повідомив, що капелан може зайти, бо майор щойно вийшов. Капелан подякував коротким кивком голови і попрямував повз письмові столи з друкарськими машинками до брезентової завіси в глибині намету. Піднявши край завіси, він ступив уперед крізь утворений таким чином трикутний отвір і опинився в порожньому кабінеті. Брезент опустився за його спиною. Капелан важко дихав, він страшенно упрів. Кабінет весь час залишався порожній. Йому здалося, що він чує чиїсь приглушені голоси. Минуло ще 10 хвилин. Уперто стипивши зуби, капелан набрав суворого вигляду і незадоволено озирнувся. Раптом він весь обм'як. До нього дійшов справжній сенс сержантових слів. Він може зайти, бо майор-майор вийшов. Нижчі чини просто збиткуються над ним. Капелан із жахом скочив у бік, гіркі сльози не вернулись йому на очі, з тремтячих губ зірвався жалісний зойк. Майор-майор десь далеко, а він став жертвою брутального жарту цих бездушних людців. Капелан виразно уявляв собі, як пожадливо, мов зграя хижих голодних шакалів, чигають вони там за завісою, щоб накинутись на нього жорсткими кпинами, образити диким реготом, тільки він з'явиться перед ними. Він картав себе за легковірність і в панічній нестямі подумав, що багато віддав би зараз за яку-небудь маску або пару темних окулярів зі штучними вусами. Було б за чим сховатися. А ще краще б мати могутній гучний бас, як у полковника Пескарта, а також широкі мускулясті плечі і залізні біцепси. Тоді він безстрашно вийшов би до своїх злостивих мучителів, і від самого його владного та впевненого вигляду вони всі як один, підібгавши хвости, боягузливо повискакували б геть, та ще й пошкодували про свою зухвалість. Але капеланові бракувало духу зустрітися з ними віч-навіч. Єдиним виходом із становища було вікно. Шлях був вільний, і капелан вискочив з кабінету майора-майора, мерщій шугунув за ріг намету і сплигнув до залізничного рову. Тільки його і бачили. Капелан мчав, зігнувшись удвоє, а губи його машинально скривилися в безтурботній чемній усмішці на випадок, коли б хтось зустрівся. Однак, угледівши якогось чоловіка, що брів йому назустріч, він спритно видерся по скилах рову і чкрунув у лісову хащу так, неначе за ним хтось гнався. Щоки його палали від сорому. Йому вчувалися гучні перекоти глумливого реготу, а з гущавини кущів і з крон високих дерев, знущаючись, підморгували злостиво, вишкірені, розпливчасті п'яні пики. Гострий пекучий біль стрілою пронизав капеланові легені і примусив сповільнити крок. Судорожно хапаючи ротом повітря, він брів уперед, хитався і шкультильгав, мов каліка. Потім геть знесилений заточився і грюкнувся головою об кривий стовп бордички, але встиг обхопити його руками, щоб не впасти. За кожним віддихом йому в уха вдаряло якесь хрипке ревіння чи, може, скрегіт заліза. Минуло чимало хвилин, довгих як години, поки він усвідомив, що ті страшні, приголомшливі звуки народжуються у нього всередині. Поступово біль у грудях почала стихати, капелан відчув, що можна стати на рівні ноги. Він нашорошив вуха. В лісі панувала тиша. Ніхто його не переслідував, не чути було гаспецького реготу. Та від того йому не стало легше. Аж надто він був заляканий, зморений, прибитий горем. Тремтячими неслухняними пальцями він так-сяк упорядкував розхристану одіж, зусиллями волі взяв себе в руки і решту шляху пройшов тихим кроком. Капелан давно боявся смерті від розриву серця. Джип капрала Безбога все ще стояв на галявині. Капелан на вшпиньках, крадучись, обійшов ззаду капралів намет, щоб тільки не потрапити на очі його господареві і не наразитися на нові образи. Він полегшено зітхнув і квапливо прослизнув до свого житла, де побачив капрала Безбога. Той, зручно підібгавши ноги, вмостився на його ліжку. Обліплені засохлою глиною капралові черевики спирались на капеланову ковдру. Він доїдав капеланову шоколадку і з глумливою посмішкою гортав капеланову біблію. «Де це вас носить?» – запитав байдужим голосом, не підводячи голови. Капелан зашарівся. «Я був на прогулянці в лісі», – тихо відказав він, уникаючи капралового погляду. «Чого ж гаразд?» – скинувся капрал Безбог. «Як не довіряєте мені, то й не треба. Самі побачите, як це впливає на мій моральний дух». Він засунув собі в пащеку ще одну шоколадку і докинув із повним ротом. «Поки ви десь швенділи, у вас був гість, майор-майор». Капелан аж підскочив з подиву. «Майор-майор?» – вигукнув він. «Майор-майор був тут?» «Ви що, оглухли? А хто ж іще?» «Куди ж він подівся?» «Сплигнув до рову і помчав, як сполоханий заєць», – хихотнув капрал Безбог. «Ну і шалапут». «Він не казав, чого приходив?» «Казав, що йому потрібна ваша допомога в одній важливій справі». Капелан не вірив власним вухам. «Це майор-майор так сказав?» «Він це не казав», – уїдливо поправив його капрал. «Він це написав, поклав у конверт, заклеїв і залишив на тому столі для вас особисто». Капелан зиркнув на ломберний столик, що правив йому за письмовий стіл, але не побачив там нічого, крім того огидного оранжево-червоного помідора, що ним сьогодні вранці почастував його полковник Пескар. Помідор лежав на тому ж самому місці і в тому ж самому положенні, як він його залишив. Згубний, нахабно жевріючий символ його нікчемності. «А де ж цей лист?» «Я порвав його і викинув геть, як тільки прочитав», – відказав капрал Безбух, з ляскотом згортаючи Біблію і зриваючись із ліжка. «А що таке? Чи ви вже не вірите мені на слово?» Капрал Безбух вискочив з намету і тут же повернувся, мало не збивши з ніг капелана, який хотів був знову податись до майора-майора. «Ви не вмієте керувати своїми підлеглими», – понуро повідомив він капелана. «Це ще одне ваше велике лихо». Капелан скрушно хитнув головою, і мерщій подався геть, неспроможний навіть затриматись на хвильку, щоб перепросити капрала. Він упізнав вправну руку долі, що владно втручається у всі його наміри. Адже двічі цього дня майор-майор прямував йому на зустріч уздовж школі, і двічі цього дня він сам відкладав цю приготовану небом зустріч, бо тікав як дурень до лісу. Він нещадно ганьбив себе, щодуху поспішаючи назад, стрибаючи по нерівно покладених порепаних шпалах. Колючий пісок і дрібний гравій набились йому в черевики та шкарпетки і роздирали до крові пальці на ногах. Його бліде, змучене обличчя мимоволі морщилося від невимовної муки. Парке серпневе сонце припікало все дужче й дужче, а до Єсаріної ескадрилії йти було добрячу милю. Легка капеланова сорочка вся змокла від поту, поки він дістався нарешті до місця, і, не переводячи духу, знов увірвався до штабного намету, але його притьмом зупинив той самий кощавий, підступно ввічливий штабний сержант у круглих окулярах із запалими щоками. Він попросив капелана почекати на дворі, бо майор-майор у кабінеті, і сказав, що зможе впустити його лише тоді, коли майора-майора в кабінеті не буде. Капелан ошелешено втупився в нього, питаючи себе, за що його так ненавидить цей сержант. Капелана мучила спрага, побілілі губи тремтіли. Що діється з людьми на білім світі? Невже їм і без того мало страждань? Сержант простяг руку і допоміг капеланові утриматись на ногах. «Даруйте, сер», – скрушно і сумно промовив він тихим, люб'язним голосом. «Але це наказ самого майора-майора. Він не хоче нікого бачити». «Якраз мене він хотів бачити», – з благанням вигукнув капелан. «Він сам шукав мене, коли я був тут». «Майор-майор вас шукав?» – перепитав сержант. «А вже шукав. Прошу вас, зайдіть і спитайте в нього самого». «Боюсь, що це неможливо, сер. Мене він теж не хоче бачити. А ви не могли б залишити записку?» «Я не хочу залишати ніяких записок. Невже майор не може зробити для мене виняток?» «Винятки він робить лише в крайніх випадках. Востаннє залишив намет, коли ховали одного сержанта. А востаннє приймав у своєму кабінеті, коли його до цього примусили. Бомбардир на прізвище Йосаріан примусив». «Йосаріан?» Капелан весь аж просяяв, зачувши про такий збіг. «Невже він стає свідком нового чуда?» «Та ще ж я про нього й хотів поговорити з майором-майором. До речі, що вони тут обговорювали? Часом не кількість бойових завдань, що їх має відлітати Йосаріан?» «Так точно, сер. Вони розмовляли саме про це. Капітан Йосаріан виконав 51 виліт і просив майора-майора списати його на землю і звільнити від тих чотирьох, що залишились. Полковник Пескарт вимагав на той час всього 55». «І що сказав майор-майор?» «Майор-майор сказав, що нічим не може йому допомогти». У капелана враз витяглось обличчя. «Майор-майор так і сказав?» «Так точно, сер. Точніше, він порадив Йосаріанові звернутись до вас. Може, ви все-таки залишили б йому записочку, сер? Ось вам папір і олівець». Капелан похитав головою і, закусивши в розпачі пересохлу спечену губу, понуро вийшов з намету. До вечора було ще далеко, а вже сталося стільки подій. Лісовим повітрям дихалося трохи легше, але в горлі йому дерло й пекло. Він повільно брів кривою стежкою і сумно питав у себе, які нові злигодні зваляться ще на його голову, аж тут із густих заростів шовковиці на нього зненацька вискочив божевільний відлюдник. Від несподіванки капелан заверещав не своїм голосом. Високий блідий, як труп незнайомець, рвучко відскочив, переляканий капелановим криком, і в свою чергу вириснув. «Не бийте мене!» «Хто ви?» – гукнув капелан. «Тільки прошу, не бийте мене!» – заволав у відповідь незнайомий. «Я капелан. Тоді навіщо вам мене бити?» «Я не збираюсь вас бити», – намагався переконати його капелан, охоплений чимось схожим на роздратування. Він все ще був неспроможний зрушити з місця. «Але скажіть мені, хто ви? Чого від мене хочете?» «Я тільки хочу дізнатися, чи не вмер іще «Вождь зелений вуж, от запалення легень», – загорлав незнайомий. «Це все, чого я хочу. Я живу тут. Моє прізвище Флюм. Я належу до ескадрилі, але живу тут, у лісі. Спитайте в кого завгодно». Капелан уважно придивився до цієї чудернацької зіщуленої постаті і потроху заспокоївся. На пошарпаному комірі сорочки незнайомця тіліпались і ржаві капітанські кубики. Над густими щетинистими вусами кольору тополиної кори від носа нависала, мов крапля смоли, чорна волохата бородавка. «Але якщо ви з ескадрилі, то чому живете в лісі?» – поцікавився капелан. «Я змушений жити в лісі», – ображено відповів капітан, ніби це само собою розумілося. Він повільно випростався, не відриваючи від капелана полохливого погляду, хоча був більш як на голову вищий за того. «Невже ви нічого не чули про мене?» «Вождь Зелений Вуж заприсягся, що вночі, як тільки я міцно засну, він переріже мені горлянку. Ось чому, поки він не вмер, я боюся спати в ескадрилі». Капелан недовірливо вислухав таке неймовірне пояснення. «Виходить, якась нісенітниця», – сказав він. «Адже це було б умисне обмірковане вбивство. Чому ви не доповіли про це майорові майору?» «Я доповідав про це майорові майору», – сумно пробурмотів капітан. «Але майор-майор сказав, що сам переріже мені горлянку, якщо я ще раз до нього звернуся». Він із острахом придивився до капелана. «А ви часом не збираєтесь перерізати мені горлянку?» «Та ні ж бо», – запевнив його капелан. «Невже ви й справді живете в лісі?» Капітан кивнув головою. Капелан поглянув на його порувате, сіре від утоми й недоїдання, тоскне обличчя з почуттям жалю і мимовільної поваги. Брудна пожмакана уніформа висіла на ньому, як лантух на скелеті. З усіх боків до нього прилипали віхті сіна, бо знаскільки вже він не стригся і не голився. Під очима розплилися великі темні кола. Капелана мало не до сліз зворушило те жалюгідне видовище, яке являв собою цей брудний, загнаний, замордований чолов'яга. А уявивши собі всі жорстокі злигодні, що їх той мусить зазнавати щодня, капелан перейнявся до нього пошаною, змішаною із щирим співчуттям. Смиренно стишивши голос, він запитав: «А хто пере вам білизну?» Капітан заклопотано стулив губи. «Та я знайшов собі пралю на хуторі там при дорозі. Всі мої речі у фургоні. Я забігаю туди раз чи два на тиждень, щоб змінити білизну, взяти чистий носовичок». «А що ви робитимете, як настане зима?» «Ну, на той час я сподіваюся повернутися до ескадрилі», – відповів капітан тоном самовпевненого страдника. «Вождь Зелений Вуж пообіцяв привселюдно, що невдовзі помре від запалення легень, і мені просто треба потерпіти, поки не стане холод та сльота». Він спантилучено втупився в капелан. «Невже ви і справді не чули? Там в ескадрилі тільки про мене й говорять». «Я щось не чув, що про вас говорили». «Е, ні, бути цього не може». Капітанові було прикро, але він не хотів втрачати надії. «Так чи інакше, а вже вересень не за горами, отже чекати залишилось недовго. Якщо хлопці питатимуть про мене, скажіть, що я повернуся і славно попрацюю над випуском інформаційних бюлетенів, хай тільки вождь Зелений Вуж умре від запалення легень. Ви не забудете? Скажіть їм, що тільки-но прийде зима, і вождь Зелений Вуж умре від запалення легень, я повернуся. Добре?» Капелан побожно повторив ці віщі слова, зачарований їх пророчим смислом. «Ви живете на самих тільки ягодах, траві та корінцях?» – запитав він. «Ні, звичайно, ні», – здивовано відповів капітан. «Я чорним ходом пробираюся до їдальні і обідаю на кухні. Майло дає мені сендвічі і молоко». «А що ви робите, коли йде дощ?» «Мокну», – щиро признався капітан. «А де ви спите?» Капітан умить весь зіщулився і позадкував. «Ага, ви теж!» – не своїм голосом крикнув він. «Та ні», – вигукнув капелан. «Клянуся, що ні». «Ви теж хочете перерізати мені горлянку?» – стояв на своєму капітан. «Даю вам слово», – почав умовляти його капелан. Та було вже пізно. Той кошлатий, але якийсь, наче свійський привид, уже зник. Він так вправно розчинився серед буйної, пістрявої мозаїки листя, світла та тіней, що капелан навіть засумнівався, чи бачив його взагалі. Навколо відбувалося стільки неймовірних подій, що важко було сказати, в які з них варто вірити, а в які ні. Йому кортіло якнайшвидше розпитати людей про цього лісового божевільця, з'ясувати, чи капітан Флюм насправді існував. Але тут він з великою неохотою пригадав, що передусім доведеться облажати капрала Безбога, щоб той не думав, що капелан йому зовсім не довіряє. Він понуро чвалав з вивистою стежкою, мало не помираючи від спраги, і насилу переставляв ноги. При згадці про капрала Безбога його почало гризти сумління, і капелан молив Бога, щоб капрал десь пішов, коли він повернеться до свого намету. Тоді він зможе спокійненько роздягтися, вмитися, освіжити руки, плечі, груди, напитися води, спокійно полежати і, можливо, навіть трошки здрімнути. Але на нього чекало нове розчарування і новий удар. У своєму наметі капелан уздрів капрала Безбога, який став уже сержантом Безбогом. Він сидів, знявши сорочку, в капелановому кріслі, капелановою голкою пришивав до рукава сержантські лички. Капрала Безбога підвищив у сержанти полковник Пескар. Він негайно вимагав капелана до себе у справі листів. «О, ні, тільки не це!» – простогнав капелан і, мов підтятий, повалився на ліжко. В його нагрітій фляжці не було ані краплі, але він був такий приголомшений, що не згадав навіть про лістеровський мішок з водою, що висів у холодку поміж наметами. «Я не вірю. Не вірю, що хтось міг усерйоз повірити, ніби я підроблював підпис Вашингтона Ірвінга». «Не про ті листи мова», – підказав капрал Безбог, безперечно задоволений капелановою скрутою. «Він хоче обговорити з вами проблему листів до родичів загиблих та поранених». «Листів до родичів?» – ошелешено перепитав капелан. «Саме так», – утішався капрал Безбог. «О, як вам влетить за те, що ви заборонили мені їх розсилати! Ви б тільки бачили, як він зрадів, коли я сказав йому, що на цих листах може стояти його підпис. Саме за це він мене і підвищив. Тільки він цілком певний, що потрапить до Saturday Evening Post». У капелановій голові все пішло обертом. «А як він взагалі дізнався про ці листи?» «Я пішов до нього і доповів». «Що?» – заверіщав капелан, зриваючись на ноги у приступі гніву, зовсім йому невластивого. «Ви хочете сказати, що справді звернулись до полковника через мою голову, навіть не спитавшись дозволу?» «Саме так, капелане!» – із зухвалою посмішкою зневажливо відповів капрал Безбог. Він не приховував радості. «І по-дружньому раджу. Викиньте з голови всякі спроби нашкодити мені». Він реготнув тихенько, але злісно і з викликом. «Полковник Пескарт не дозволить вам зводити зі мною рахунки за те, що я подав йому цю ідею. І знаєте що, капелане?» Аж причмокнув капрал Безбог, перекусивши капеланову чорну нитку і надягаючи сорочку. «Цей клятий йолоп справді вважає, що моя пропозиція геніальна». «А вже ж, бо нарешті я маю шанс потрапити до Saturday Evening Post». З усміхом похвалився полковник Пескар, бадьоро походжаючи по своєму кабінету і даючи капеланові добрячу шпету. «Нам просто бракує кебети, щоб оцінити цю пропозицію. Це ваше щастя, капелане, що у вас є такий підручний, як капрал Безбог. Сподіваюсь, вам стане кебети, щоб оцінити хоча б це». «Сержант Безбог!» – мимоволі поправив його капелан, а схаменувся запізно, бо полковник Пескарт уже люто вирячився на нього. «Я й кажу, сержант Безбог!» – вигукнув він. «Завжди ви лізете поправляти інших і ніколи не чуєте, що вам кажуть. Чи ви хочете проходити все життя в капітанах, га?» «Що, сер?» «Та вам доведеться лише мріяти все життя про якесь підвищення, якщо не перестанете поводитись так по-ідіотськи. Капрал Безбог правильно каже, що від самого Різдва Христового за всі ці 1944 роки у вашого брата не було жодної свіжої ідеї. Хвацький хлопчина цей капрал Безбог, я цілком з ним згодний. Ну гаразд, тепер усе буде інакше». Полковник Пескарт рішучим виглядом сів до столу і став швидко гортати свій блокнот, шукаючи чисту сторінку. Потім кілька разів тиснув в неї пальцем. «Так от», – сказав він, – «я хочу, щоб, починаючи із завтрашнього дня, ви з капралом Безбогом писали листи співчуття всім близьким родичам убитих, поранених чи взятих у полон воїнів нашого полку. Наказую, щоб це були щирі, зворушливі листи. Щоб у кожному з них було якнайбільше особистих подробиць, тобто щоб не виникало жодного сумніву, що кожне ваше слово лине з глибини мого серця. Вам усе ясно?» Капелан мимоволі ступив уперед. Він не міг погодитися. «Але це неможливо, сер», – бовкнув він. «Ми ж не так добре знаємо наших людей». «Немає значення», – відрізав полковник Пескарт, а тоді враз примирливо посміхнувся. «Капрал Безбог приніс мені проєкт листа, де, в принципі, все передбачено. От послухайте. Шановна місіс, містер, міс, або шановні містер та місіс». І далі. «Неможливо переказати словами те глибоке особисте горе, яке я пережив, коли ваш чоловік, син, батько або брат був убитий, поранений або пропав безвісті в бою». І таке інше. Мені особливо подобається вступна фраза. Вона чудово передає мої особисті почуття. До речі, якщо у вас до цього не лежить душа, то все можна доручити капралові Безбогу. Полковник Пескарт витяг свого довгого інкрустованого слоновою кісткою та оніксом мунштука і заходився обіруч згинати і розгинати його немов пужално. «Це ще одне ваше лихо, капелане. Капрал Безбог недарма каже, що ви не вмієте працювати з людьми. Він твердить, що вам також бракує ініціативи. Мені, сподіваюсь, ви не станете заперечувати, га?» «О, ні, сер», – похитав головою капелан. Він відчував себе страшенним нікчемою. І тому, що не вмів працювати з людьми, і тому, що бракувало йому ініціативи, і тому, що справді кортіло заперечити полковникові. В голові в нього все пішло шкереберть. На стенді за вікном стріляли по летючих тарілках, і кожен новий постріл примушував його здригатися. Він ніяк не міг звикнути до стрілянини. З усіх боків його оточували кошики з помідорами, сливками, і він був майже переконаний, що колись давно вже стояв тут, у кабінеті полковника Пескарта, з якогось подібного приводу, і його так само оточували з усіх боків кошики з помідорами, сливками. Знову дежавю. І сцена, і декорації здавалися напрочу знайомими, але спогад цей наче линув із сивої давнини. Він стояв перед полковником у брудному дранті і смертельно боявся, що від нього тхне. «Ви берете все надто близько до серця». Поблажливо й грубувато, як дорослий до малої дитини, мовив полковник Пескарт. «Та ще одне ваше лихо. А похоронна міна на вашій фізіономії псує моїм людям настрій. Усміхніться. Я ще ніколи не бачив, як ви смієтеся. Ну, сміливіше, капелане. Покажіть, як ви вмієте сміятись, і я вам дам цілий кошик помідорів». Він почекав якусь мить, потім переможно реготнув. «От бачите, капелане, я, як завжди, маю рацію. Ви таки не здатні сміятись від душі». «Так, сер», – сумирно погодився капелан, із помітним зусиллям ковтаючи слину. «Зараз я просто не можу, я хочу пити». «Та налийте собі, не соромтесь. Відчиніть он ту тумбу і налийте». Підполковник Порк завжди тримає в себе на столі пляшку добрячого віскі. «І взагалі вам треба якось заскочити з нами до офіцерського клубу. Це вас трохи розважить. Вам не зашкодило б час від часу добряче гульнути? Сподіваюсь, ви не гордуєте нами тільки тому, що ви духовна особа». «О, ні, сер», – зніяковіло запевнив його капелан. «Та, власне, я вже кілька вечорів підряд відвідую офіцерський клуб». «Не забувайте, що ви всього лиш капітан», – провадив далі полковник Пескарт, пропускаючи повз вуха зауваження капелана. «Хоч ви і духовна особа, ви всього лиш капітан». «Так, сер, я це знаю». «Тим краще. І ви правильно зробили, що не стали сміятись. Я все одно не дав би вам помідорів. Сьогодні вранці ви вже прихопили в мене один помідор», – так доповів мені капрал Безбог. «Сьогодні вранці? Але ж даруйте, сер, ви самі дали його мені». Полковник Пескарт насторожено скинув головою. «Хіба ж я кажу, що не давав вам його, га? Я просто кажу, що ви в мене його прихопили. Не розумію, чого ви так переживаєте, якщо певні, що не вкрали його. Я справді вам його дав?» «Так точно, сер, присягаю, що це так». «Гаразд, гаразд, я повірю вам на слово. Хоча на біса я мав би давати вам той помідор». Полковник Пескар звичним рухом переставив скляне прес-пап'є з одного кінця столу на другий і взяв гостро віструганий олівець. «Ну гаразд, капелане. Сподіваюсь, у вас усе, бо в мене тут невідкладна робота. Безліч справ і дуже важливих. Доповісте мені, як тільки капрал Безбог розійшле першу дюжину цих листів, і ми тут же зв'яжемося з редакцією Saturday Evening Post». Раптом якась нова блискуча ідея осяйнула його обличчя. «Гей, а що як ми знову визьмемося бомбити Авіньйон? Це значно прискорить усю справу». «Авіньйон?» Серце в капелана завмерло, по шкірі побігли мурашки. «А вже ж, із запалом», – підтвердив полковник. «Чим скоріше в нас будуть якісь втрати, тим скоріше ми доможемося свого. Я особисто волів би потрапити до різдвяного номера. Кажуть, він виходить більшим тиражем». І тут же на капеланів жах полковник схопив трубку і доповів у штаб, що довірений йому авіаполк добровільно зголошується бомбити Авіньйон. А того ж вечора знову заходився виганяти капелана з офіцерського клубу і п'яний як чіп Йосайрен, перевернувши стільця, підвівся на захист приятеля і заніс був уже свою караючу десницю та зупинив Йосайрена лиш оклик Кристі, який голосно вигукнув його ім'я, від чого полковник Пескарт зблід і розважливо кинувся тікати. Але по дорозі наступив на ногу генералові бидлу, а той гидливо відштовхнув його від себе і тут же наказав негайно загнати капелана назад до офіцерського клубу. Все це дуже прикро вразило полковника Пескарта. По-перше, оте кошмарне ім'я Йосаріан, що пролунало для нього як погребний передзвін. По-друге, ота розчавлена нога генерала бидла. І крім того, він відкрив для себе, що з капеланом пов'язане ще одне величезне лихо. Либонь абсолютно неможливо передбачити, як сприйматиме капелана генерал Бидл кожного наступного разу. Бо полковникові Пескарту на все життя врізався в пам'ять той вечір, коли генерал Бидл уперше вгледів капелана в офіцерському клубі. Підвівши свою червону, мов буряк, розпарену п'яну пику, він зненацька зупинив важкий погляд на капелановій постаті, що самотньо притилилась до стіни, ледь розпізнана в жовтих клубах сигаретного диму. «Ну, бий мене, сила Божа!» – прогарчав тоді генерал Бидл, грізно насупивши свої кошлаті сиві брови, заблимавши від подиву. «То часом не капелан? Як вам це подобається? Духовна особа у такім місці, посеред банди брудних п'яниць та картярів?» Полковник Пескарт суворо стиснув губи і жваво підвівся. «Не можу не погодитися з вами, сер», – з готовністю підхопив він, сповнений найщирішого осуду. «Просто не розумію, що діється нині з нашими священниками». «Вони стають кращими. Ось що з ними діється», – ваговито пробурмотів генерал Бидл. Полковник Пескарт судорожно хапнув повітря, але тут же спритно зманеврував. «Так точно, сер, вони стають кращими. Саме це я хотів сказати, сер». «От у таких місцях капеланові належить бути, щоб краще зрозуміти цих п'яничок та картярів і завоювати їхню довіру, він має стирчати тут. Бо як інакше він примусить їх повірити в Бога, хай йому біс». «Саме це я й мав на увазі, сер, коли наказав капеланові вчищати сюди», – обережно підтвердив полковник Пескарт і, по-свійському обійнявши капелана за плечі, відвів його в куток і впівголоса, але якнайсуворіше наказав йому з'являтися щовечора на вахту в офіцерський клуб і стирчати весь час серед цих п'яничок та картярів, бо тільки так можна зрозуміти їх і завоювати їхню довіру. Капелан не заперечував і відтоді почав регулярно з'являтись на вахту до офіцерського клубу і стирчав там серед людей, які уникали його товариства. І так було до того вечора, коли біля столу для гри в пінг-понг чинилася люта бійка, і вож зелений вуш ні сіло ні впало, що сили затопив межі очі полковникові Мудасу, так що полковник Мудас заточився і гепнувся задом на підлогу, а генерал Бидл, побачивши це, несподівано зареготав життєрадісним сміхом і реготом доти, поки не угледів капелана, що стояв зовсім поруч, і ошелешений з болем і жахом дивився на нього. Генерал Бидл умить скам'янів, і від його доброго настрою не залишилося й сліду. Якусь хвилину він похмуро поглядав з-під лоба на капелана, потім роздратовано повернувся, попрямував до бару, хитаючись як матрос на своїх коротких кривих ногах. За ним дріботів переляканий полковник Пескарт, безпорадно озираючись на всі боки і марно чекаючи допомоги від підполковника Порка. «Як вам це подобається?» – пробурчав генерал Бидл, підійшовши до бару і стиснувши своєю могутньою волохатою лапою порожню склянку. «Зроду такого не бачив. Духовна особа вештається в такому місці, посеред банди брудних п'яниць та картярів». Полковник Пескарт полегшено зітхнув. «Так точно, сер», – гордо підхопив він. «Я теж зроду такого не бачив». «Так якого біса ви це терпите?» «Себто як, сер», – заблимав очима полковник Пескарт. «Ви гадаєте, вам робить честь, що тут кожного вечора стовбичить ваш капелан? Коли я не прийду, він уже тут». «Ви маєте цілковиту рацію, сер», – відказав полковник Пескарт. «Це зовсім не робить мені честі. І я цього не потерплю. Я зараз же...» «А хіба не ви самі наказали йому сюди вчищати?» «Ні, сер, то йому наказав підполковник Порк, і він понесе за це заслужену кару». «Коли б він не був капеланом», – буркнув генерал Бидл, – «я б звелів вивезти його на двір і розстріляти як собаку». «А він зовсім не капелан, сер», – послужливо підказав полковник Пескарт. «Що? Тоді якого ж біса він носить на комірі Христа, коли він не капелан?» «А він не носить на комірі Христа, сер. Він носить срібний листок, як усі підполковники». «У вас капелан у чині підполковника?» – вирічився на нього генерал Бидл. «Ні, сер, мій капелан усього лиш капітан». «Тоді якого біса він носить на комірі срібний листок, якщо він усього лиш капітан?» «А він не носить на комірі срібного листка, сер. Він носить хрест». «Геть з очей, вилупку!» – сказав нарешті генерал Бидл. «А то я звелю вивезти тебе на двір і розстріляти як собаку». «Слухаю, сер». Судорожно гикнувши, полковник Пескарт відійшов від генерала Бидла і витурив капелана геть із офіцерського клубу. Майже так само, як він витурив його зі свого кабінету місяців через два, коли капелан спробував був умовити полковника Пескарта скасувати свій наказ про збільшення норми обов'язкових бойових вильотів до 60. Зазнавши й тут жахливої поразки, Капелан, певно, не зміг би вже подолати безмірного розпачу. Його рятувала тільки пам'ять про кохану дружину, жага до якої тільки підігрівалась довгою розлукою, а ще йому допомагала сліпа віра у справедливість та мудрість безсмертного, всемогутнього, всевідаючого, доброго, всюдисущого, людиноподібного, англомовного, англосаксонського, проамериканського бога. Віра, яку він плекав усе своє життя, а тепер от починав втрачати. Надто багато випробувань підкинула йому тут доля. Звичайно, під рукою завжди є Біблія, але що таке Біблія? Просто ще одна книжка, така сама, як «Холодний дім», «Острів скарбів», «Етан Фром» чи «Останній з Могікан». Цілком можливо, що на всі загадки світобудови дадуть відповідь безнадійні невігласи, які не знають навіть, звідки береться дощ. Сказав якось при ньому Данбар. Невже в цих словах істина? І невже 6000 років тому таки злякався всемогутній у безмежній премудрості своїй, що люди справді збудують вежу до самих небес? А взагалі, де вони в біса ті небеса? Вгорі і внизу? Але ж нема ні гори, ні низу. В цім скінченнім, але й нескінченнім, дедалі ширшим всесвіті, де навіть неосяжне, палаюче, сліпуче, величне сонце поступово згасає. І це кінець кінцем призведе до загибелі самої землі. А де вони ті чудеса, коли всі молитви залишаються без відповіді і нещастя з однаковою невблаганністю спадають на голови грішних та праведних? Тож, як людина волюва й сумлінна, капелан уже б давно прислухався до голосу розуму і зрікся б віри в Бога, успадкованої від батьків. Більше того, склав би з себе й духовне звання й офіцерський чин і пішов би рядовим до піхоти, артилерії, ба навіть капралом до десантних військ. Коли б не низка загадкових подій останнього часу, як от поява голого чоловіка на дереві кілька тижнів тому, коли ховали бідолашного сержанта, та зовсім недавня зустріч у лісі, коли святий відлюдник Флюм промовив незабутні, натхненні і вищі слова. «Скажіть їм, я повернуся, тільки-но прийде зима».